Że AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po wykryciu bakterii cholery u pacjentki trwa dochodzenie epidemiologiczne. Papież potępił atak Izraela na Kościół katolicki w Strefie Gazy i zaapelował o pokój. Ostrzeżenia przed tsunami wydane po serii silnych wstrząsów u wybrzeżu Kamczatki odwołane. 85 osób zostało objętych nadzorem sanitarnym w związku z wystąpieniem w Polsce cholery. Chorobę wykryto u starszej pacjentki w szpitalu w Stargardzie. Jest to pierwszy taki przypadek od 2019 roku. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski powiedział w TVP Info, że oprócz 26 osób, które objęte jest kwarantanną, 85 pozostaje pod nadzorem sanitarnym. Te osoby mają się samokontrolować i zgłaszać do nas jakiekolwiek problemy zdrowotne, ponieważ to są te osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu, ale pośredni kontakt z chorą. To są te działania, które podjęliśmy w celu zapobiegania ewentualnej epidemii, transmisji tej choroby na inne osoby. GIS prowadzi też dochodzenie epidemiologiczne. Sprawa jest na tyle poważna i na tyle rzadka, że musimy ustalić źródło zakażenia. Gdyby się potwierdziło, że jest to źródło gdzieś powszechnie dostępne, na przykład, nie wiem, jakiś zbiornik wodny, czy jakieś źródło, nie wiem, wody, żywności skażone przecinkowcem cholery, to jest to zagrożenie zdrowia publicznego i dlatego musimy tutaj działać bardzo szybko. Na razie wiadomo tylko tyle, że zakażona pacjentka nie opuszczała kraju. Dramatyczne wydarzenia ze Strefy Gazy nie uszły uwadze papieża. Leon IV potępił ataki Izraela i zaapelował o pokój. Po modlitwie papież wyraził ogromne zaniepokojenie dramatycznymi wiadomościami napływającymi z Bliskiego Wschodu, szczególnie ze Strefy Gazy. Odczuwam głęboki ból z powodu ataku wojska izraelskiego na katolicką parafię Świętej Rodziny w Gazie. Zginęło 3 chrześcijan, a wielu odniosło rany. Leon XIV powiedział, że to kolejny z wielu ataków militarnych na ludność cywilną i obiekty kultu religijnego. Nazwał te ataki barbarzyństwem. Zaapelował do społeczności międzynarodowej, by zaangażowała się w przestrzeganie praw człowieka i ochronę ludności cywilnej, wobec której stosowana jest odpowiedzialność zbiorowa, przemoc i przymusowe wysiedlenia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Amerykańskie Narodowe Centrum Ostrzegania przed Tsunami odwołało ostrzeżenia wydane po serii silnych wstrząsów u wschodnich wybrzeży Półwyspu Kamczatka na Dalekim Wschodzie Rosji. Najsilniejszy wstrząs miał siłę 7,4. Brak informacji o możliwych ofiarach lub stratach materialnych. Służby sejsmiczne informowały początkowo o 2 wstrząsach, ostatecznie było ich 5. Epicentra znajdowały się w odległości od około 140 km od Pietropawłowska Kamczackiego. Hipocentrum znajdowało się na głębokości około 10 km. Ostrzeżenia przed tsunami wydało też rosyjskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, a do mieszkańców miejscowości położonych na wschodnim wybrzeżu Kamczatki zaapelowano, by trzymali się z daleka od brzegu. Na toruńskim rynku nowomiejskim trwa targ produktów lokalnych producentów. Oprócz zdrowej żywności można również nabyć produkty lokalnych twórców i rzemieślników, zachęca organizator Wolnego Jarmarku Toruńskiego Filip Malinowski z Fundacji Zdrowego Życia. Co 2 tygodnie spotykamy się tutaj z mieszkańcami i z turystami po to, żeby właśnie zaoferować im wysokiej jakości produkty. U nas jest taka jedna podstawowa zasada. Każdy, kto stoi na stoisku swoją twarzą, firmuje to, co ma. Ja oferuję chleb i pieczywa, ale z mąk takich prasłowiańskich, czyli takich prastarych, takie jak na przykład samopsza, płaskórka i krzyca. I robię to właśnie na zakwasie bardzo już starym, który ma już tam parę 30 lat i no... To nie jest mój zawód, to jest moja pasja. Tak jak tutaj przychodzę, żeby po prostu jakby kultywować te nasze stare mąki, które są jakby bez GMO. Kupujemy tutaj dobre towary, dobrej jakości, ale przede wszystkim przychodzimy, żeby się naładować pozytywną energią od sprzedających. Jeżeli nawet u kogoś nie kupujemy, to zawsze nas witają uśmiechem. U pani Joli dzisiaj wąchaliśmy bułeczki i przypomniałyśmy sobie tak dzieciństwo babci. Wolny Jarmark Toruński organizowany jest od 10 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Agnieszka, pamiętasz, kiedy pierwszy raz w latach 90. jako dziecko posłuchałaś tak zwanej dobrej muzyki? No właśnie ten kawałek został wybrany przeze mnie nieprzypadkowo. Byłam kiedyś u mojego kuzyna, który jako jeden z niewielu wśród moich znajomych miał oryginalne płyty, takie z hologramami i takie rzeczy w latach 90. to nie była codzienność. No i ja tam sobie szperałam, patrzyłam, co on tam miał i właśnie wybrałam sobie Ray of Light Madonny i to była nowość. Nigdy mu tej płyty nie zwróciłam. I mam ją do dzisiaj i pamiętam, że to był dla mnie taki trochę muzyczny moment przejścia, takie wow. A ty masz może taką płytę? Dla mnie taką płytą, której, no co prawda moją własną nikomu jej nie ukradłem, ale płytę z hologramem, którą pierwszą kupiłem i nie było to jakieś wydawnictwo z kiosku czy tam jakieś Celles, to było Prodigy, Fat of the Land i pamiętam, że zainspirował mnie starszy brat mojej koleżanki na zimowisku, który miał bluzę ze zdechłą rybą i tą okładkę ze zdechłą rybą i wydało mi się trochę to takie obrzydliwe i fascynujące i do tej pory po prostu słucham często Prodigy. chciałam tutaj się odnieść do jednej rzeczy a propos brief. Ja pierwszy raz widziałam ten teledysk w Teleekspresie i akurat był tak jakoś, były pokazane fragmenty, jak Keith przechodzi przez ten ciemny taki tunel, jakieś robaki, szczury i ja myślałam, że to jest, że Prodigy to jest muzyka satanistyczna, więc bardzo długo się trzymałam z dala od niej, ale wracając do takich pierwszych muzycznych wspomnień, tak, tym akcentem miłym, satanistycznym z robakami. Przypominam, że słuchacie audycji Rezydencja w niedzielne popołudnie. To wracając do tych takich właśnie pierwszych wspomnień związanych z muzyką, to kojarzy mi się kawałek Gangsta Paradise, rapera Coolio. Pamiętam, że to był... Świętej pamięci. Pamiętam, że to był przeogromny hit w Polsce. Ten kawałek okupował listę 30 ton. I jak puścili go na dyskotece w mojej szkole, to nikt nie wiedział, jak do tego tańczyć. Więc czy wolnego, czy tak normalnie, no więc parkiet był pusty. Tam jeden tylko ziomek sobie kiwał głową. A taki fun fact, nie wiem, czy wiedziałeś, że raper Coolio u szczytu swojej sławy w 96 roku wystąpił w Sanoku. Na nieistniejącym już lodowisku Torsan. No i wedle wspomnień miał wykrzyczeć do publiczności Sanok motherfuckers. I wtedy tłum oszalał. Without living in fear of a drive-by. And even if I get away from them drive-by killers, I still got to worry about those snitch-ass niggas. I keep on searching and I keep on looking, but niggas are the same from Watts to Brooklyn. I try to keep my faith in my people, but sometimes my people be acting like they evil. You don't understand about running with a gang, cause you don't gangbang. And you don't have to stand on the corner and slang, cause you got your own thing. You can't help me if you can't help yourself. You better make a layup. And then you die, still trying to get a piece of the apple pie. Every game ain't the same, cause the game still remains. Don't it seem kinda strange, ain't a damn thing changed. If you don't work, then you don't eat. And only down niggas can ride with me. Hop, hop, hop, if I quickly down the block. Stay free and keep the busters off your jock. You gotta have heart, son, if you wanna go. Watch this sweet chariot swing low. Ain't nobody crying, ain't nobody dying. Ain't nobody worrying, everybody's trying. Nothing from nothing leaves nothing. If you wanna have something, you better stop fronting. What you gonna do when the five roll by? You better be ready so you can ride. City is do or die. była piosenka Fantastic Voyage Coolio, ale wcześniej wspomniałaś o bardziej znanej piosence Coolio, czyli Gangsta Paradise, i mówiłaś, że trochę w twojej podstawówce nie wiedzieli, jak do tego tańczyć. A ja sobie tak pomyślałem teraz, że w sumie jak zawsze leci Gangsta Paradise po dzisiejsze czasy, to mam wrażenie, że wszyscy znają tylko jeden wers i zawsze go wykrzykują, że Power and the Money, Money and the Power. I wszyscy to po prostu skandują. Następny kawałek, który wybraliśmy w naszej rezydencji, to utwór zespołu Blur, Beetlebum. I no ja powiem tylko, że to jeden naprawdę z moich ulubionych zespołów i moja miłość do Blur jest tak wielka, że absolutnie, absolutnie denerwuje mnie teraz, że w dzisiejszych czasach koszulki Blur można kupić w każdej sieciówce i dzieciaki chodzą w tych koszulkach, kiedy pod koniec lat 90. czy na początku lat 2000., kiedy ukazywały się w sumie te najfajniejsze albumy Blur i słuchaliśmy to, to po prostu to było niemożliwe, żeby mieć tę koszulkę z Coffee and TV albo Song 2. I poza tym, żeby chodzić, kiedyś była taka zasada, żeby chodzić w koszulce z jakimś zespołem, to trzeba było znać co najmniej 3 albumy. No ja się teraz tak czuję trochę, że ja mam ochotę tutaj podejść do kogoś i wypytać z tych singli. Wybrałem Beetlebum, bardzo lubię ten numer, to jest numer na płycie, który jest przed słynną piosenką, tak zwaną piosenką z Fify, czyli Song 2. I no, kocham gitarę w tym numerze i mogę jej słuchać i słuchać i słuchać. do naszej playlisty do rezydencji wybrałaś jako kolejny utwór zespołu Blender z Biri Bomba. I ja wczoraj postanowiłem błysnąć jakąś ciekawostką, więc zacząłem szukać w internecie, czym jest Biri Bomba tytułowa. I nie wiem, czy wiesz, czym jest Biri Bomba. Nie wiem. To takie coś, co wszystko z nas wyciąga. Oczywiście. No, nie mogliśmy pominąć tego zespołu, ale tutaj musimy chyba się ze mną zgodzić, że lata 90. należą do Red Hot Chili Peppers. Jakby tak, kompletna tutaj hegemonia tego zespołu, ale Polacy też mieli polskich Red Hotów, bo tak właśnie był nazywany zespół Blenders. I kiedy królowały te smutne teksty, dziewczyny w rozciągniętych swetrach, jakieś post-grunge'owe granie, to po prostu oni wyskoczyli jak Filip z konopi i rozpostarli tęczę nad nami. Tak. Są też autorami chyba największego przeboju na polskich szkolnych dyskotekach, czyli utworu Ciągnik. No i drugiego numeru, czyli numeru Owca, który był takim wolnym, chętnie tańczonym, pamiętam, na dyskotekach w drugiej połowie lat 90. w podstawówce. Ale my akurat wybraliśmy dziś Biri Bombę. Cześć, tutaj program Rezydencja. Ja nazywam się Agnieszka Wróbel. Ja nazywam się Ciesiek Furgał. I dzisiaj przez 2 godziny prowadzimy dla was ten program i zabierzemy was w wycieczkę po naszych latach 90. Co teraz? Teraz będzie utwór zespołu Travis, Why Does It Always Rain On Me? I jest to jakiś taki utwór, który, nie wiem, dla mnie zapoczątkował jakiś taki rodzaj alternatywnego popu. Potem zaraz był Coldplay, ta pierwsza płyta. I te płyty pierwsze tych zespołów jakoś tak były dla mnie jakieś ważne, a potem te zespoły zupełnie przestały być dla mnie ważne. Ale gdzieś ci się zakodowało. Masz tak. W swoim mózgu jest szufladka z napisem Travis. Nie, to wywołuje jakąś taką nostalgię u mnie zupełną. Nie wiem, dlaczego ta muzyka jest taka... Jest coś takiego brytyjskiego, pięknego, właśnie deszczowego, tytułowego w tych utworach. I w ogóle to jest taka legenda a propos tej piosenki, że jak ten zespół zaczął na Glastonbury grać tę piosenkę, to nagle zaczęło padać i wszyscy zapamiętali. Niestety to był 90, tam chyba 7 czy 8 rok, więc nie było telefonów komórkowych i nikt tego nie nagrał. Zespół Travis, a teraz wracamy do elektroniki lat 90. i będzie teraz zespół Chemical Brothers. Z czym kojarzy ci się Chemical Brothers? Przede wszystkim z teledyskami, tańczące kościotrubki oczywiście. No tak, to z tej samej płyty zresztą. I taki klip do piosenki Star Guitar. Mhm. Michela Gondry, pamiętam. Który polega po prostu na tym, że ktoś wygląda przez okno pociągu i tak przez 4 czy 5 minut i to wszystko. I wspaniały klip, jakby uwielbiałam. Wspaniale zsynchronizowany klip. Ja wybrałem numer Let Forever Be, dlatego głównie, że jest tam Noel Gallagher, już było Blair, nie chciałem znowu Oasis. Mimo, że ostatnio Damon Albarn z Blair powiedział, że wojnę Oasis, Britpopową wojnę Oasis versus Blair wygrało Oasis. No i tyle. A teraz trochę zmienimy klimaty. Zdzisiu, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz usłyszałeś muzykę rap? Właśnie nie pamiętam, ale na pewno musiała być to jakaś, nie wiem, albo składanka z wczesnej machiny, albo może jakaś lista 30 ton, coś pewnie w tym stylu. Ty pewnie pamiętasz, skoro pytasz. Tak, pamiętam to doskonale. Jest to związane z naszą, znów wracamy do podstawówki, no ale to lata 90. w końcu. Pewien chłopak przyniósł na zajęcia Walkmana i w tym Walkmanie była jakaś tajemnicza kaseta. Ciągle słuchał, miał słuchawki założone na uszy i miał kaptur na głowę zawinięty i siedział i się bujał na krześle. I później na przerwie wszystkie dzieci podchodziły do niego, stworzyła się taka kolejka, bo każdy chciał posłuchać, co on tam ma. No i okazało się, że tam był raper krakowski Karamba. Ze swoją debiutancką kasetą. Ta kaseta później została zarekwirowana przez panią od polskiego, bo bardzo szybko wieść się poniosła, że chłopak słucha niedozwolonej muzyki. No ale dzisiaj coś innego niż Karamba. Mam dwie ręce, to już było. To na mojej psychice, bardzo się odbiło. Więc posłuchaj dziewczyno, co chcę powiedzieć ci. Scooby-Dooby-Doo, z tobą ciągle mi się śni. Scooby-Doo i nie zważaj na skutki. Czuję kochanie, jak twardnieją ci stópki. Check it, one, two, three, Scooby-Doo. Łapa beluba, łapem bu. Jest słońce, piwo, są kobiety i plaża. Więc nadszedł czas Sinbada żeglarza. Jestem Leroy, scyzoryk z Galicji. Nie znoszę garnituru, kanarów, prohibicji. Więc dzień dobry, digriś mobry, digriś mobry. Jestem lekki psycholi, jestem dobry. Dobryś mobry, digri baby. Tak samo jak inni, mam swe potrzeby. Mam swoje sny i swoje marzenia. Ogólnie mówiąc, przypadki myślenia. Genio, genia, nic się nie zmienia. Coca-Cola, browar, szukam szerszenia. Marzenia o henia, bo jeśli o nich mowa. Mam marzenie, wizja młodzieżowa. Chcę z tobą uprawiać Scooby-Doo. Łapa, beluba, łapem, bum. Scooby-Doo, ja, Scooby-Doo, ja. Scooby-Doo, ja, Scooby-Doo. Na płotek digri beba, powinęła mu się łapa, czeka go gleba. A życie toczy się dalej tym torem. Wybierę se spodnie kolorem. Chore trochę są moje digri teksty. Teksy lubię i lubię lumpeksy. Więc nie trać czasu dziewczyno rolnika. Zabarza szklarza, radiotechnika. Tylko zamień się w słuch, mam do ciebie małą sprawę. Nie będę ściemniał, chodzi o zabawę. Na kawę chcę zaprosić ciebie dziś wieczorem. Będę doktorem, będę doktorem. Będę cię badał z tyłu i z przodu. Pokażę ci pilnie siedzenie samochodu. Będziemy uprawiać Scooby-Dooby-Doo, ja. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo. Wiem, że tego chcesz, więc rozłóż swe uda. Zaufaj mi, kochanie, potrafię czynić cuda. Jestem Leroy, scyzoryk siebie. Scooby-Doo master, więc decyduj się, czy masz ochotę na Scooby-Dooby-Doo, ja. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo, ja. Scooby-Doo, ja, Scooby-Dooby-Doo. Ja chciałem tylko dodać, że miałem ostatnio przyjemność rozmawiania z Leroyem i Leroy mi opowiadał, że jak ten numer wyszedł, to on w Kielcach w ogóle nie mógł wyjść z bloku, bo tylu fanów. To w ogóle była jakaś pierwsza złota płyta w Polsce, więc mówił, że było całe morze fanów pod tym blokiem i on czekał i dzwonił po kolegach, czy już może wychodzić.